گناہ سے مجھ کو بچا الہی، گناہ سے مجھ کو بچا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑا خصلت بنایا الہی، اور تجھے میں رہوں گم جتنا میں ان کو مدینے کی گلیاں دکھایا، الہی مدینے کی گلیاں دکھایا، الہی موتی اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے، میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی، موتی اپنے بابا کا کر حکم لاؤں بچایا، الہی ہر ایک حکم لاؤں بچایا، الہی ہر ایک حکم لاؤں بچایا، الہی بقی تدفین میرے ہو حسنین کا واسطہ یا الہی، تو عطار کو چشم نم دے کے ہر دم، تو عطار کو چشم نم دے رولایا، الہی مدینے کے غم میں رولایا، الہی مدینے کے غم میں رولایا، الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا، چھڑا یا ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا، سلسلہ نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا، قلب س ایک خال سیاہی کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جا سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف، نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت و کوثر، شافع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے، فرمایا جو مجھ پر صبح و شام تین تین بار درود پاک پڑھے، اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مناجات افطار کا، دعائے افطار کا سلسلہ، اس میں ہم حاضر ہیں اور اس سلسلے کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اس سلسلے کے اندر کچھ مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، نیت کر لیجیے اللہ کی رضا پانے ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں حاضر رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرمائیں اور علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں کہ جن سے ہماری دنیا و آخرت یہ سمر جائے، ایسے اعمال ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے. ہر شخص اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزاروں، دنیا کے اندر میں ایسی زندگی گزاروں کہ جس کے صدقے میں، جس کے ذریعے سے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے. ایسے کئی اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر. ایسے کئی اعمال ہیں کہ اگر انسان وہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے انشاءاللہ عزوجل سکھ چین اس کا مقدر بن جائے گا. انہی اعمال میں سے ایک عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے. وہ خوش نصیب جسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، جس کو چھونا بھی ثواب کا کام ہے، اور اس کی تلاوت کرنا یہ تو نور علی نور ہے. اللہ رب العالمین کے خوش نصیب بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اور جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کس قدر بلند مقام عطا فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم میں فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم غور کریں، مدین چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، ہم قرآن سیکھنے والے ہیں یا قرآن سکھانے والے ہیں. اگر ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ دوسروں کو سکھانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اگر ہمیں سیکھا ہوا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہم یہ نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے اندر ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر ہم قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. اگر مدنی منع ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے، اور اگر بالغ ہو چکے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہو چکی ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں یا بڑھاپا آ گیا ہے، تو پھر بھی ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ جہاں پر کئی ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے، اسلامی بھائی ملیں گے، بزرگ ملیں گے، کہ جن کو کہا جائے قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدرسے میں جا کر نہیں پڑھ سکتے، شرم آتی ہے، کہاں چھوٹے بچوں کے پاس جا کر ہم قرآن پڑھیں. لیکن دعوت اسلامی نے ہمارے لیے یہ کام بھی آسان فرما دیا کہ ہم جس سٹیج کے اندر آ چکے ہیں، ہم جس منصب کے اندر ہیں، جس مقام پہ ہیں، ہماری جو عمر ہے، ہم اپنی عمر کے مطابق اسلامی بھائی ڈھونڈ کر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے اندر ہم شرکت کر کے ہم قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو نیت کریے انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو سکھائیں گے بھی. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا یہ سب کا سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف روزانہ، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے، فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی. فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم یہ ایک حرف ہے. تو فرمایا گویا کہ ہم تصور کریں کہ جس شخص نے صرف اتنا پڑھ لیا الف لام میم، تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں ملیں گی. اللہ رب العالمین کی رحمت پر قربان، عمل اس قدر مختصر ہے، بس تھوڑی سی زبان ہلانی ہے. ہماری زبان آج کن کن کاموں کے لیے چلتی ہے، کن کن معاملات کے لیے ہماری زبان چلتی ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہماری زبان اللہ کرے یہ چلنا شروع کر دے اور ہماری زبان پر قرآن پاک کی تلاوت اللہ کرے جاری ہو جائے۔ نبی محترم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے اسی حدیث مبارکہ نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ کون سی حدیث؟ کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آئیے ہم دعا کر لیتے ہیں، امیر السنت دعا بڑی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ذنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ پھر سن لیجئے، فرمایا جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خاتم المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ کس قدر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ ہم نے کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو ایک آیت سکھا دی، اب ہم تو اپنے کام میں مصروف ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور وہاں وہ شخص تلاوت کر رہا ہے، جب جب وہ تلاوت کرتا رہے گا ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اگر وہ شخص کسی اور کو سکھائے گا تو فرمایا اگلا وہ جس کو سکھائے گا اس سیکھنے والے کا ثواب اور اس کے پڑھنے کا ثواب بھی جس نے پہلے سکھایا ہوگا اس شخص کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ ملفوظات اعلی حضرت سے ایک مفید عرض اور ایمان افروز ارشاد سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سوال عرض، حضور تقریب بسم اللہ کی کوئی عمر شرعاً مقرر ہے؟ یعنی بسم اللہ جب بچہ پڑھتا ہے قرآن پاک سیکھتا ہے تو گھر میں بسم اللہ کی تقریب کروائی جاتی ہے، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور تقریب بسم اللہ کی کوئی عمر شرعاً مقرر ہے؟ ارشاد، شرعاً کچھ مقرر نہیں، ہاں مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام کے یہاں چار برس، چار مہینے، چار دن مقرر ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس دن چار برس، چار مہینے، چار دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے۔ بسم اللہ پڑھانا چاہی مگر الہام ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمہم اللہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھنا پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ عمر کتنی ہے؟ 4 برس، 4 مہینے، 4 دن۔ آپ نے شروع سے لے کر 15 پارے سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا صاحبزادے آگے پڑھیے۔ فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان یعنی امی جان کو یاد تھے، وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت نصیب ہو جائے، قرآن سے الفت نصیب ہو جائے، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن سیکھیں گے بھی، دوسروں کو سکھائیں گے بھی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھنا نہیں آتا، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نیت کر لیجئے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انشاءاللہ اس کی زیارت کر لیا کریں گے۔ بعض اوقات انسان ہوتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا تو اٹھا کے کیوں دیکھوں، تو قرآن پاک ہم نے سنا نا کہ قرآن پاک وہ لاریب کتاب ہے، وہ پیاری کتاب ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، سیکھنے کی کوشش کیجئے، جب تک آپ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ سیکھنا آپ کے لیے ثواب کا کام ہے، اور جب تک سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی زیارت کرتے رہیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اور زیارت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے مالک و مولا اپنی اس لاریب کتاب، اس مبارک کتاب کے صدقے مجھے اس کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جلد قرآن پاک کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللهم ربنا ربنا ربنا تقبل منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ مالک مولا عز و جل ہم سب کا یہاں بیٹھنا، تیرا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، مالک مولا عز و جل جو مدنی پھول بیان ہوئے ان کا بیان کرنا، ان کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، یا مالک و مولا اس دوران ہم سے کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی سرزد ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما. اے مالک و مولا عزوجل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں عزیز و قارب کی بے حساب مغفرت فرما, اے مولا ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما, یا رب کریم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے رب کریم رب رحیم جو تیری رحمتوں کا واسطہ, مالک و مولا عز و جل تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جن کا مانگنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے, جن کی نیک اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہیں, مالک و مولا عز و جل جن کا تلاوت قرآن کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے, ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما, قرآن کی تلاوت سیکھنے کی سعادت عطا فرما, قرآن سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل اس قرآن پاک میں جو جو احکام ہمارے لیے بیان کیے گئے مالک ہمیں انہیں پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل اس لاریب کتاب کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کی تمام غلطیوں کو معاف فرما. اے مالک و مولا قرآن پاک کا صدقہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اے مالک و مولا عز و جل تیری پیاری کتاب کا واسطہ جو تیرے محبوب پر تو نے نازل کی مالک, اے مالک و مولا عز و جل اس قرآن کا اور صاحب قرآن کا صدقہ مالک ہم سب کے تمام دکھ درد دور فرما, ہم سب کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما, ہماری تنگ دستیاں دور فرما. اے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اے مالک و مولا جو کہیں پر ظلم و ستم کا شکار ہیں مالک ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما, جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں مالک سب کو عافیت عطا فرما, ظالموں کے پنجے سے ہر مسلمان کو بچا. اے مالک و مولا عز و جل جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما مالک, جہاں کہیں مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مالک و مولا عز و جل کسی کو کڈنی کا مسئلہ ہے, اے مالک و مولا عز و جل کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے, اے مالک و مولا عز و جل کسی کو کینسر کا مرض ہے, اے مالک و مولا عز و جل کسی کو پورے جسم کے اندر بیماری ہے مالک, جہاں کہیں مسلمان جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہے مالک و مولا عز و جل تجھے تیری اس لاریب کتاب کا صدقہ اے مالک و مولا عز و جل مسلمانوں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرما, ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما, بار بار میٹھے مدینے کی با ادب مقبول حاضری نصیب فرما, گنبد خضرا کے سامنے ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, اللہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے سبھی تیری عطا سے, ایمان پر صلی اللہ تعالی